الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لله رب العزة وبيحدا وبانتهاء نعمتنك وإحساناتك عظيم نعمت او عظيم احسان پابنديانو داري چې خپل طرف نه ورتا د علم او د هدايت او د رشد یو خزانه نازل کړی ده. او بیا داغی تعریف او داغی تعظیم او غی طرف تا ترغیبات او مخلوق تا دا شرط کی خودل چه خلقو گر بغیر دینا بلده کی ہدایت نشتا، بغیر دینا کامیابی نشتا، بغیر د دې کتاب نه الله سره قرب او نزدېکت نشته، بغیر د دې نه د الله رضا نشته. د دې ترغیباتو نه ډک کړی دی در دې وجنه چې د انسان کنټرول کول او داغه توجه صحیح کول دا ډیر مشکل کار دی په دنیا کې، ځکه چې ډیر لوی خلق، لوی عقل او لوی همت والا انبیاء کرام او داغی په دعوت کې او داغی په تبلیغ کې قومون ډیر مسئلی رایستی وی او دیر شکونا و شبهاتی خلق و تزرونو که چولیو. که جناتو که انسانان ترده پوری چه انبیاء و سربا اول سوک مرگری نشو، که مرگری باشو نسد دشمار کسان انور ټول با بلی غاڑی تشو چیاغی طرف تیس نو و دقا دا خلقو خبری وی داغی وسوسی وی دا داغی بس خپل خیالاتو چې پاغی باندې خلق دوکا کو او اغی خپلو خبرو تا خپلو خیالونو تا او خپلو دروغو تا نم دا حق کی خود سورہ حج کے اللہ رب العزت تم دا نقشہ پیش کری وا آیات مقدسہ کی جو ما ارسلنا من قبلکا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى لا يكل چمونګه دنیا ته رسول یا نبی لګل دي او کل خپل بیان کړی دي خپل تلاوت کړی دي خپل دعوت خلقو ته ښکارا کړی دي پورا وضاحت سرا پورا دلیل سرا نو القى الشیطان فی امنیته شیطان داغ پا بیان کی خلق تدا عیبنا نقصاننا او قسما قسم شکونا و شبات ورزولی بس خو جسنگ باغ دا غزین لار نو شیطان براغ پا غزی باودرید او خلق ته وې دومره د یاري خبرې وکړې چې دا څوک راغلو چې دا داسې خبرې کړې اتا سو ته دومره سنوي اتا سو هغه توکي خو دا او تاسو هغه له مقور کوله د بیان دا ولي خلق یې رول لري القى الشیطان فی امنیته نو بیان نو بدو قسم او شو اول بیان بعد آغی رسول آغی نبیو اگر با هم دا خلق زرنو تا پریوته و چه دا چا سینی و صفاوی دا چا بحق که با اللہ اراده کری وان چه دی لاخ پل رانا پزر که اچوم نو باغی بانده با دا آغی پیغمبر خبری دیر خوگی و لگی دی اوغه به زړه تفریح وتی او دا رستو چې بیا بیان شو باغې کې وشکونه او شبهاتو الله یې فینسخ الله هغه الله منسوخ کړو هغه به دا غیظ زړونه ویستل کدا بل څوک نشیسته زړه چې او دل شک راشي شبه راشي دا دا بنده اختیار نی بیا نی راتلپ آغا اختیار کی و نی بیا لری کل دا آغا پا اختیار کی دا با طول اختیارات اللہ سر یذکی من یشاو یذل من یشاو و یهدی من یشاو کچاتا ہدایت کیو سو گمراکی دا طول اختیارات اللہ سر نو چه داغ حلق و بحق کے بعد اللہ ارادہ و چه دی تاک پلے ہدایت نصیب کوم فینسخ اللہ و مائل قشیتوان ناغ خبری بے داغی دا ذرن نلرکلی او سم یحکم اللہ و آیاتی بیا بے پاگی کی اقبل آیاتنا محکم کرل مضبوط کرل نو داغ حلق با اگر کڑیر بنو ولیکن نا اللہ پر خپل احسان دا داس شکونا و شبات چلکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلا بیانو کو دا فرعون پر دربار کی مداغی مقابلہ کی با فرعونم تقریر کو او کنا او خضو معمولی سڑے نو کنا او ځان کم نه غاڼه د موسی علی السلام نه بلکې ځان یو چت غاڼه هغه پورې به خندا کوله سپکې به کولی نو هغه په مقابله کې وی فرعون خلقته چما اوریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ی خلقو زه تاسو له هغه سوچ کوم هغه فکر کوم چې زما په خپل هم خوښي او زما د پیدي او ستاسو هم د پیدي او زه چرې تاسو ته بغیر د هدایت نه بل لار نه خیم. دومره مضبوطه خبره وکړه چې زه خوشپار روز په دې سوچ کې ما چې ستاسو لپاره صحیح لار وګورم چې ستاسو د کامیابۍ لاري ستاسو د عزت لاري او تاسو په وی سره د تباہی نه بچي د هلاکت نه بچي ګراوند وی ګورو تاسو الق الشیطان دا زه هر باطل پرس په خپل وخت کې ویلی دی کنه خان ابیا الله رب العزت سوره توحا کی ویلو چې واقعا ذکر شو او بیان شو قصه خلاصه شنو وی چې اضل فرعون قومه وما هدا فرعون خپل قوم تباک او دروغ یې وی چې تاسو ته صحیح لار خیمه ایس هدایت او تونک خان خو خلق دوکا که زانی ام حلاک که خلق ام زان سر تباہ و برباد که اللہ بیا بنی اسرائیل توی چیا بنی اسرائیل قدن جیناکم من عدویکم دو دشمن نمی خلاص کریں دلوی بلا نمی خلاص کریں وواعدناکم جانب الطور الایمن او تاسرم بیا داوا دوکلان چې موسی علیہ السلام با کوی تور تراشی چې تاسو له هدایت نامه راوړی تاسو له یو کتاب راوړی چې ژوندوم د کتاب شي وی کتابه ژوند خني دا په هر زمانہ کې دا چل دی چې حق आवाज کوي هغه نه رکیږي کچر تډیر کمی خو بیا هم आवाज یې او بیان یې او قران پکی والله رب العزت وی چې دې بی دینه او د باطل په دومره غلبه یې شغې لیدو تاسو کنه سمېږي دا وی اوري دو تاسو کنه سمېږي چې هغه صحیح خبره واوري او هغه حق واوري ولی دی پلد باطل زور دکا نڑی رو او د باطل دغه خبری دی زهریلا ولی اغیم خب پورا سوچ کئی کنا چی دی خلق و تبسخ ہوئیو اللہ رب العزت وی سو تخی زخرف القول غرورم اگر خبر ای چې باطلی خورنګي ولا د حق ورکړي دنیا کې دا څه د دنیا ټګمار او ګڼ کپانم دا څه کوي کنه سبل څه شی څه ګیلټ او پیتل او اوس په نه یو رنگ ولا د سونی ورکی خلق صورتو ککې په دی باندې هر شی کې ملاوټ کوي هر شی کې ګډون کوي زیوجن نبی علیہ السلام اغه وخت کې ویلو چې لیس مننا من غشا ګوره هغه زموږ مرګره نه دی چا چې دنیا کې ګډون وکم نو یو د دنیا د سيزونو ګډون دی نه هم ډیر په لوی ساته باندې کیږي ها سو شی و سوچو نو مې دنیا کې کګردی په دکانونو په مارکیټونو لیکن سوچو شی و تا ته ملاو نشي تک اسی دین اوم دے پا دنیا دا دنیا پا سیدونو کی تمرا گڑون ندے شوے سمرا چی پا دین کی شوے دے دا آگے تنرا سی آگا دیر دیات تے دکہ یوخ نبی علیہ السلام ویلیو چې زما امت کې با درې ویا ډلې جوړيږي دا ټول ګډونوال دي کنه کلهم فنار الا واحدا ټول بجانم یاني مگر یو ډله پکې جنت یاني یو صحابه کرام سره په داسې خبره باندې ډیر غم پیدا شو ډیر فکر و پیدا شو ډیر لوی بوج به پیراغې نو تپوسو کو چې رسول الله ایو ډله وسو کی نبی علیہ السلام وی چې دا غي پیجندل خوډي رسان دي ما انا علی واصحابی دا باغ خلقی چې ما په دنیا کې سکړی دي نو هغه سکی ما څنګه عمل کړی دي نو هغه سکی ما په کومه طریقه ژوند تیر کړی دي نو هغه سکی ما په کومه طریقه غم خادي کړی دي نو هغه سکی ما په کومه طریقه باندې مونږ کړی دي نو هغه سکی ما په کومه طریقه باندې زماشوم ختنه کړی دا حقیقت کړی دا نو هغه سکی ما په کومه طریقه باندې کوئی دن کړی دا وعده کړی دي نو هغه سکی ما په کومه طریقه باندې حج کړی دي عمره کړی دا نو هغه سکی ما انا علی اصحابی او چې زما صحابه او عمل کړی زمانه پس کنه نبی پاغي پس را رواني بس داغي دلیل او داغي قرقاین قاعده او راهنما دقی جماعت صحابه بس دا کامیاب دي دا کامیاب دي او چې دین اپلې کنه نو څومره ډیر ډری دواو یا فرقی دی او اگر داسی ندی هر یوی بزان تا داسی نمی خی چه تبو ای چیرا دارا تا پا حق احکاری خام دا نمی دیر خکولی دی خام دکا غیم زان تسوی اهل السنت والجماعت تا داسی نور خیستا خیستا نمونی زان تا یخی دی چه مونگا اهل التوحید و سنت والیو نمونے اندی خلق دوکا کی گا نا دی طولو یو پا دی که بدا سے نئی چگنے غبا پلکار تا غلطو یو خطاب ہوئی نا ہر یو وزان تا دا سے نسبتا و اغیطا با دعوت ور کئی چه زمونگ دا کار خده زمونگ دا طریقہ خده او دی که دا اللہ رضا ملاوی گی او دی که دمرا سوابونا ملاوی گی او دی باوی گواری خواه دی باوی کچری تا قرآن را وارای حدیث را وارای نو آغی که بدا نی آغی که بس صرف دا کتاب او دا سنت خبر ری بس چو گو ری اللہ رب العزت بویلی دا دغی قومونو په حق کې ها چې دا کوم دنیا کې په عذابونو رااله او هلاک شو لاړ او تبا شو قومونه غره ها چې الله رب العزت وي تاسو خدایي لسمی سي تم نه رسه چې غي لما کوم صحتونه ورکړیو کوم عمرونه ورکړیو کوم مالونه ورکړیو کوم دولتونه ورکړیو کوم زمکه او جیدادونه او د کلو مالکانو تاو دا غی لسمی سی تم نرسے اغی حلاک شو نو اللہ رب العزت ورپسی رستو ارمان خو نکی اللہ ارمان نکی چا پسی خواست زمونگ پا رواج پا طریقہ وی چتا سو خو ارمان کوای پا دا سی خلق پسی کنا نو اللہ رب العزت وی چلکه ستاسو په رواج او ستاسو په طریقه کې وایم چې ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم کدی خلقو د آسمانی کتاب خدمت کړې وې ټول یادې ولې آسمانی کتاب هر وخت کې نازل شوی و صرف دا سلور نه دی حدیث کې راځي چې یو سل او سلور کتابونه نو دا غسلو که دا غی امتون تنازل شویو که نا کدا سی کتابونه نو لکه تورات او قران په شان تی صحیفه او طویل شی خو کنه نازل شیو کنه ملاله بولې زتوی چې هرخه کدی او تلاسه چولې کنه اسوانی کتاب تا اهلی کتاب په خپل وخت کې تورات او انجیل تا بیا رستو دی قران تا لأکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دمر خوراکونه به کړیو د اسمان او د زمکه نعمتونه به خوړلیو چې د دې څنګه ارمان ده کنه هر چا د ارمانې چې رخصه پکار دي چې وخرو کنه چې دا غي نه خوښ شي نه دا غي نه لذیذ شي نه هر څوک داس وی کنه او چې کله ملاو نشي وتا نبازو عقل مند ویلی چې ټول خلق اوګه سملی لکه څنګه اوګه سملی او یو خو خوراکونه کړی وینا چې زړی سغواړي خوخه ونمون تکنه چې زړی سغخت خوغه خوراکې خو نمون تکنه لکه چې اوګه سم لاسته الله رب العزت وی چې دا ټول کمه زدې دي چې دې زما کتاب تلاس نه دی چولې زما د کتاب خدمت نه دی کړې زما د کتاب قدر نه دی کړې زما کتاب ته پډیر د عزت او پدرون نظر نه دی کتلې زما کتاب له وخت نه دی ور کړې نه دی ور کړې نو ځکه دا څه وګي سملی او کده کړې نو الله وی لا کلومن فوقهم ومن تحت ارجلهم دزمکه او د اسمان په نعمتونو کې با ډوبو او پټ بو غره او بد ځان نقصان وشنو دا غټ نقصان وشو چې الله رب العزت یو خبره په حق کې مونږ ته وی چې را پدی باندې ارمان پکار پدی افسوس پکار دې هغه کې شکی بیا نو بل خبره نه دا کړی بذغه کړي چې ولونه لال کتاب امنو واتقوا کدي اهلي کتاب ایمان راوړې او ځان بچ کړې د دې کفر او د شرک نه او د بی دین نه لکفرنا انم سیاتم ما وتی ګناهونه لري کړیو ولادخلناهم جنات النعیم او جنته می داخل کړو کدي دا کار کړو ناغیوم چې واورې د ناغیو وی چولې مونږ ایمان نه دراولې ولې مونږه تقوا نه ذکرې ما خو تا توي چې ګوره هر یو وای کنه کته وا توي شیرورا ځان سمکا ته چې سکه نه دا کار صحیح نه دی څه چې په کملار روان نه دا د لالار نه دا نو به تا تر اورځو ګرځي سترګې براو باسي چې ها ولې زه په غلطه یم اهلی کتاب باندې دا خبره بدوله کې ده الله خبره کنه ویل مونږ ایمان نه دراولې مونږ تقوا نه ذکرې نه الله رب العزت و ته دا آیات نازل کړ چې نه کنه ایمان ته نه پیژنې کنه تقوا ته نه پیژنې کنه هغه څه ده ولو انه مقام التوراة والانجيل وما انزل من ربي چ آسمانی کتاب ته لا سواچو اغه ته دی دین اوه بس دا ایمان شو دا تقوا شو دا عبادت شو دا د الله رضا شو دا دنیا او د آخرت کامیابی شو دا هر سار شو او چې د الله کتاب د نه پاتې شنو دا ګرځه کنه دنیا کې خام ډیر مخلوق ګرځي د له په خوان او سم ګرځي ها وسم ګرځي او دقه سی به د دنیا نه محروم ازي د دنیا نه محروم ازي ډیر په دې ګاډو ماړو لیکلي پرشکو مشکو باندې کنه خو چا بالکل په دې سینه باندې او په دې جیب باندې لیکلي چې حق کی تلاش دغه حق نه پیژندل هغه دا به کله ته حق پیژنې ټول عمر باندې په تلاش کې تیریږي حق دې نه پیژندلې تا کوم خلق دې دا خلق دې چې د الله د کتاب نه جدا دي د الله د کتاب نه بیرته دي د الله د کتاب نه محروم دي داغ حلق دے دی بدا حق پا تلاش کی گردی خون نبی مومی خواہ ولی اگا حق و سر پا کور کے دے اگا حق و سر پا جماعت کے دے اگا حق و سر پا مدرسہ کے دے ولی دا برکت تا پا رہے خوار دے کی یہ خیدے کا نا ولیکن را اخلینا خواہ را اخلینا کدا مولانو پا نم دیو کدا طالبانو پا نم دیو کدا قاریانو پا نم دیو کدا مفتیانو پا نم دیو کدا مت ہر نم باندی چی دی ہی با نمونا خود سا خبرن ادا ولیکن دا قرآن پا پیور کی ندینو دقا خبر یاد ساتے خود دستاسو جبا دا قرآن پا پیور کی ندینو دا نور سو پا پیور کی دی خواہ عمر گرے والا تو چندو پوخ کی کلی نہ بیانے راغلے نو بس ہر کال چ بڑا گے نو ماتا بے وی تازان لس گاڑے ماڑے نہ دے ہستے نو مشتری لا ٹول دم گاڑی دی چکل ضرورت نو اسو کن کار نہ کئی ہاں داولی زکا گا ماتا خلق ہو چ پلانے گورستان رستو راگے کرا چاہتا او پا سپر مارکٹ کی امامتی ہونی وا دا سی گاڑے و تو لار دی چھ دا سی با اگا بل راگ نوزان لے گلشن اقبال کی امامتی ہونی وا او پڑھائی شورو کلا دا سی گاڑے و تو لار دی چھ یہ لکم ہے بس ما تا ندی معلوم دا غزایو نکنا ما تا ندی معلوم چ خبری گئے گو رہے دا خل کو تخا ابھی کی دن نشتا دنیا ڈیرا دا بے نر خشے دے وسا رکھا دا گاڑو سب نشتا چا بکان تو میں خواڑے جو نکلے دا گیا پنج سو کا سور دی سکا دا دا دندا چکما دا کنا دا پروس تو ناراضی دا نقصان او تاوان نکی دا دنده چی دا زکا نقصان او تاوان اگا کئی چی تو خرچا کئی او بیا گٹا پی کئی نو کلا با دی خرچا زیادتا شی کلا با گٹا زیادتا شی نو آگی سرسود او زیان شتے کنا خو چی تش بل پین راوالی او کاغذ راوالی او لیکل کئی او تو یہ چیز دیکھو 14,000 کی گی ہو تو 13,000 را کنو نمال بنی دے خلق سرا چی خلق خبری کئی وی روجی لے چی دینو سلویخ جوڑی جامع جوڑی او سلویخ امساگانی اخلی چہر روز جدا جدا امسائی و سرا یہ رو ہے بس کم طبیعت تولی خراب ہے مجھے سوڑی دی تیمہ گورا امساگانو تا عمل تیو گورا ایو تماوی میں عملی سنگ دے ویرتو دمر فاحش کنزل طالبانو تاو عوامو تاو ولی بس نمی شوید کنے چیز دا پیر سیب دے مولانا سیب دے ہو دا خود مونگ مورو پلار دے ہو بد دگا والا ڈیر کار سی ورتا ہوئی خواہ نپاگی ہم خلق دو کا کی گی اگی پسے ہم ٹولا دنیا روانا دا چی مبتی سیب ہو اڈیر پا ڈکا خلوان دی نم اخلی او سی بتو نے یہ سڑیا پیغمبر ویلو چلے سمننا دا سمونگ مرگرے نہ دے پیغمبر مرگرے دا سی من غشا سوک چی گڑون کئی تا خبری دا دس جوڑ کری دین دا دے پہ اسلام کی دا کارو نہ دی تاویزو نہ دی او دمو نہ دی او پاگی دمر پیسی او پساو نا امنن زرگونا غستلو بیا چی دینو زان لسٹیٹ جوڑو لو دا اسلام آباد سره به سیالی کوي نو اب هغې باندې کېناستل نو جوړ د چا ورته لاسو رسي د چا ورته لاسو نه رسي داسې دي اسلام کې خدا زدونه نو داسې مولا ته خو نبی علیه السلام یو خبره کړې وه توره څومره توبه چې د پیغمبر د خولې نه داسې خبره چا ته وخېږي که نه نو بس پوه شوه چې په ده باندې تمامه ده ختمه ده که نه راغې د یهودو مدرسې ته د هغې مشر ناستو مالک ابن سویف چې نبی علیه السلام ولید نو خامخا طبیعت سړی خراب شي که نه چې انسان خدا سے نه وي چې دوه درې تنو ذهنی ولی په ناستې نبی علیہ السلام ورته وی چې انشدک اللہ الذي انزل التوراۃ علی موسی زتا لا هغه ذات باندې سوګند در کوم چې تورات نازل کړو په موسی علیہ السلام قران زکه نه دا چې قران خو غی نه معنی کنه خپل تورات وته یاد کو چې هل وجدت او هل رأیت فی التوراۃ تا تورات کې لیدلی چې ان الله یبغض الحبر السمینا چې دا الله سورب مولا ډیر بدیشی ابیا وتوی چې وا انت الحبر السمین تا ته وایم ته سورب مولا یې خېټور ته ابیا وتوی لې چې سمین تا مم مال الیهود الذی اطعمت کل یهود تزکا سورب شوی چې دی یهودو در باندې کمی نه ده کړې نو بس سرسائی دیو شکرانی دیو زکاتونه دیو خیراتونه دی په بل چانه کی هو پتا کی استا ګړه ډاک خانه ده چې دی کې واچې نور سي الله تا دی دا او پیغمبر ګور تا غمولان دی کنه دیو دا غي سفرق ده ښا حق نشته کنه ولی که حق وینه دا کراچه چې قدم دینو زیارت ته او درگاه دی او پیر دی او شیطان دی او خلق په ورمات ته توبه توبه او زمونږ مثال پکې څنګه دی زمونږ مثال هغه دا دی چې دا دی نږدې خو او شاکې چابه دې را دی وی چې راخو دا پنځ پیران ډېر خراب خلق دي خلق ټول خراب کوم نا خپل وته وی بیا غي خو پینځه وخت مون زو داس کوي څنګه ته خراب وې هغه اوس په دې مون نه پوهېږي چې دې خراب څه معنا ده اړو د اسلام نه ده مون زو داس نه اومستلی وګوره زمون خدا حال لخه او اغی توبه کچه تاورا سیده و تدا خبر آچیر اپلان دے که دا توحید بیان کی گی و دا سنت بیان کی گی و دا شرک رد کی گی و پا دی دیارتون و پا درگاون بانده چه دا دا شرک مرکزون دی دا دا شرک اڈی دی و دا چکلی دی دا دینا وی دا سی خبری کئی دا وابی دی کنا وابی دی وی دا نرشید آزای تا وی او دا داوی په بیا ته تاریخ شروع کی په عربو کې اور ډیر غلط ناکاره سړی تیر شو عبد الوهاب نوم یې وای ښا د نجد دی او غال تک چې دینو په سات شروع کو او انقلاب راوستو او ای پیغمبر ویلو نجد تیلا سنیو چه دلتا که بدا شیطان خکر پیدا کی گیم وی دا آغاو که نگورو ای ظالم و آئی تو آن قرآن سکه چه حدیث کم پلا وڑو اگه نجد یاد کرو حدیث که خود مشرق طرف راغلے دے او که نجد یاد کرو دے نو پا آغا وقت کی یاد کرو دے نو آغا وقت کی ټول مشرکانو داگه نجد علاقه طول دے مشرکانو نڈکا وکنه راخو هغه غیته نسبت کړي پیغمبر چې پیدا کی و نو اوس به پیدا کیږي پس ور له سما ساده کی دومره بدګنی په حق بیانول باندې په قران رسول باندې په توحید او سنت په اشاعت باندې وګوره ته د خدای چا د پته لګی چې لګټي وګرځي ته پوسو کی دغه خلقونه چې باغ خپلو ادارو کې ناس دي کنه نه له په تاسو چې د هغه خلبوي کې چې دي سوې په دې نو دومره باندې له تورکی چې ګورې لاندې ورشي په لګوره او دا خو وابیان دی او دا خوارج دی او دا خو مسلمانان نه دي او دا به تاسو بیان کیخه نو دیو جنا الله داس کتاب راولی کو چې کاغی ته د لاس واچو نو سم ریډار دې هر څه ته معلوم شي پکې ښا هر څه ته معلوم شي او شکر نه وو باس چې الله مونږ خو نه پویو مونږ خو غلوتا نیکان خلق وي ډاکوانو ته هم نیکان خلق وي مشرکانو بدعتیانو ته هم نیکان خلق وي ټول عمرم دا غی عزتونه کړی دي خدمتونه کړی دي او صادرې مته غړولې دي او بلختونه مته یې خیر یا الله مونږ دغه ګنا نه وساتي ولي ذکر روایت تی کنه چې چا به د سې سره لاس ورکو نو بیا دی ویندې درې ځله چا غته او خاندل نو الله زده د سره نه د ایمان غ نور چت کی چې زما دشمن ته دی خاندل چا چې هغه سره چته امدادو کو د روپیا او د پیسې نو یې هغه دین نړۍ نو دوه سره هم که حیواله چې ورغه چې زما دل درکما د دین په نړولو کې د هغه سره امدادو کو دا ټول دغه خلق دی ښا چې حق پرستی نو داغه به حق پرستو سره محبتي تعلق وي او هغه به بل چا پسې بیا نه ګرځي ځکه دین دقه یو دی بس دوه نه دي لس نه دي شل نه دي چې پیغمبر ویلي هغه صرف یوه ډله ده الا واحدتن چې ما نه علی اصحابي چې هغې زما په طریقه او زما د صحابو په طریقه وي نو دقه ناجیه فرقه ناجیه ده چې دوی به نجات ومومي او دا نور ټول جهنمیان دي ښه نو که د الله کتاب نه وي نو بیا اچا به لار نه ومونتي صحابه کرامو چې به داسې پیغمبر سره سخت سخت کارونه کول چې جومات جوړېده ګټې راوړې او ځایونه یې هموارول نو هغې به هغه خپله ژبه کې وی چې لولا الله والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا قسم په الله که د الله کتاب نه وی نو مونږ به هدایت نه موندې نه مونږ په مانځه پوهېدو نه مونږ په زکات پوهېدو مونږ نه پوهېدو دې نه نو خبرو دا به وي دا به ولی شکریه به دا کوله چې شکر دی چې الله مونږ ته رڼا نازل کړه د برې نه آسماني کتاب راغې مونږ ته صحیح لار وښوه دین هغه چې هغه خپل حکمت نه پرېږدي خپله فایده او ثمره نه پرېږدي تر قیامت پورې نو قرآن دی دی قرآن باندې په هغه وخت کې اصلاح شوی دا او دنیا رڼا شوی دا د دنیا ګوټ ګوټ ته دین رسېدلې په دې قرآن سره غواړي ښه په بل څه سره نه دا په دې سره او اوس هم هغه قرآن دی هغه خپل اعجاز پکې شته دی او تر قیامت پورې به دای او چې باطلی که نه نو هغه به یو سل کاله یا داسې اندازه که نه به سر اوجت کې او چلیږي به چلیږي به او ډنګیږي به تر څه وخته پورې نو بیا به نه وي بیا بل شی پکې راوچت شي نو هغه به څه وخته پورې خلق ورپسې چې څه مده تېره شي نو بیا به نه وي سمره په دې تیر شوې سوار له سوکاله کې گمراهی وخت په وخت پیدا شوی دی او دومره چې هغه سره خو علمونه هم ډیر او هغه سره کتابونه هم ډیر او هغه سره خو لیکن چې څو وخت به تیر شي نو الله به ختم کړي ښه نو دی وجه نه دا حق پرستو دا آواز دی چې افلت شموس الاولین و شمسنا طلوع على الافق العلا لا تغربوا دخل کو غنورنا او ستوري پریواتو او زمون غنور با میشه د پار پاسمان ځاند چلیږي ځان ډوبي کی ځان پریوزي ځان پنا کی دی په دغه سره واني ښا د قران مثال د نور دی دا به په دنیا کې ادا نخری مخری او په کله کله پیدا شي ښا چې خلک ورپس داسې منډې وي چې ته به حریان شي چې زم ور منډه کم کو لیونی دغه صحیح که نه ښه کتابونه لیکي چې هغه وخت کې او لیونی ون دې وړو به تنګاو که نه نو هغه ته ځان خلاصو نو دروغې ورته ووي وی لاړ شي هغه ځای کې د عبدالعزیز میراث تقسیمیږي اخلق ورغلې ډېرې برخې ولا ورکي نو وړو منډې کړې چې واړه ولیده نو زور پسې منډه کړه لیونو خو دغه کار بغیر د الله د کتاب نه بل به داسې کم یو جماعتي بل به کم داسې یو فرقه یې بل به کم داسې یو پارټي بل به کم داسې یو مذهبي چه اغا با حق یا خلق بار واسه نها بس ده علامه ده اللہ رب العزت وی پیغمبر پاک وی چه قرآن ورسره و نو بس نور تا پوس مکوا دقی خلق سره مرگرتیا کوا اغی سره نصد دکوا دقی نتا پوس کوا دقا حق خلق دخوا او چه نیو سره نو تخت دقی نخوا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم زکا چې قران کې کم اثر ده کم اعجاز ده ناغبلیس یو کتاب کې نشته بنده بس کتابي ابل اس یو بیان کې نشته ابل اس یو جماعت کې نشته ده چې قران کې کلی بس چې بیانېږي تابان له سوک زبردستی نه کوي تا ته څوک ځنځیرونه ناچی چې راشه خو بس چې قرآن دې واورېده نو دی به دې راکاږي دی به دې کنټرول کی بیا په هغه خپلو تیر شوي وخت پسې ارمان کوي چېره دا وګور دا ما څه کړي دي کوم شرکونه مې کړي دي او کوم رواجونه مې کړي دي کوم رسمونه مې کړي دي دا ولې بیا خپای په هغې خپل خراب ژوند پسې چې تېر کړی و که نه دا دی قرآن کې الله خپل اثر یې خده و بده شرط چه اللہ رب العزت وی چه انما استجیب الذین يسمعون کم خلق چه وطا دا قبول والی پنیت بانده وکی دی دا فکر او سوچ پنیت وکی دی نو اغی قبلی اغی تا اللہ رحمو کی اغی بانده اللہ فضلو کی اغی بانده اللہ احسان نمو گوائی چه دا خلقو دا دی خبرو نا مرعوب کی گئے دمرا بندیان تا اس تا معلوم ندی چه دا دی پا دی کی رشانش تا او بلا دادا چه گورو مدینہ کی دا دین او قرآن پا سخور شو چه کل صحابه کرام لڑو او عقیدہ سے درس شورو کونو یو براغ مشر دل تا بدا کار نکے خواه موند شهر ما جوړه بل براغه مشر او به هغه مشران بیا د اسلام سرداران شو اسید ابن حذیر او عبادہ ابن صامت او دا مشران خو هغه وخت کې دا حال وو نو صحابي به وته وي چې کما ته اجازه تي زبا بیان وکما ته به واوري که خواه دیش وڑی را خدا کنی مونگ بزو مونگ تا خپل ملک معلوم دیکنه ناغی خو پویده ده پا قدر عزت چه که با ناس تا بیان باو شو بیا به نخوضی ده بیا به اغیطوی چه زیبانه زیبانه چه ساوست ضروریاتی اغا مونگا پورا کهو خو مونگ تا بدا قرآن بیانوه مونگ تا بدا بیانوه نو دا اغی ولی سوار کرو پا کیپسول کی ایسی نو ور کرو خوچه قرآن و دب صحیح طریقه بیان کنو دا قرآن اغا اعجاز اثر پاگی او شکنها دا قرآن پا دی طریقه بانه دی وجه ندیدی که ندی دی دا قرآن نپریدی اسی وی که مسئله که نو کوا کوئی قرآن بنا را دی دی پویگی چی بیا خلق مرگری کی گی او طول ورسر لگا کی او دا دی مرگری کی یا خدای مونگا دی نمرگری کی استاد مرگری دی خو هدایت ته خپل واخلی د خپل ځان په حق دی او پیجنی خپل ځان لري خیر وګوري جو لکه د خیر واچی مونږه سکو مونږ په دې شل کاله کې چا تویل دي چیرې زماده ضرورت ته زماده ضرورت ته زماده شي نشته زماده نشته نه زمونږ خپل قران سره کار دی مونږه وایو دا زمونږ حق دی او سوال کو چې الله دا څه وخت مراولي چې زمونږ خپل بند شي که هر څومره سخت یی دي او چې زمونږ خپل بند نه شي د قران بیان بند نه شي دا سوال کو نور دا حضور یو سړی عقل فکر سوچ نه کوي چې دا دې څومره په خلق بیګارو نه چی کنه توبه توبه او چې ورو وخت ریګن نوې نوې خبره وته راو باسي چې را ده غړای می زړه شي دا غټ موبایل اخلم او تا ته همال ته هم اوس خوراغلی خامو خاص دې راوړي ځان سره دا بیګارو نه دی خدای توبه نو دور هم نه پويږي چې دې پراکړه کی دي دې په دې کې ورکړه نشته دې توبه دا حال نو دا دې لپاره بیا بیا وایو چې وره ځان ویخکه دا دنیا او ژوند د هوش او د عقل ژوند دی نو زمون خو څه نقصان نه کی خپل نقصان به کوي نو ښا مونږ ته الله هدایت نصیب کړی دی زمون خو اعتماد دی په خپل رب باندې چې مونږ به نه رسوا کوي او که زمونږ هر څوره ګناهونه وي نو سوال به کوو او منت به کوو جړا به کوو او هغه به خولې کې نیسو چې یا الله معافي راته وکړي نه یو پوه شوي نو زمونږ خو په هغه اعتماد دی ښه خو لیکن تاسو ته وایو چې د خپل ځان په حق کې د خیر سوچ وکړئ واخر دعوانا Thank you.